Living in a wordless world, so I will call on you. place beside you. This time when I reached out my hand, it reached out. Bueno, Joan, ja has vist que, perquè vegis que t'estimem, t'hem posat una cançó macro llarga. Impressionant. De Dream Theater. Comença molt lenta, però després s'anima una miqueta i ara un altre cop. The Ministry of Love Soul. No, que encara no ha acabat, eh? No, encara té, però... Li queda una estoneta, però ja xerrem una miqueta, a veure el Joan, que s'ha emocionat i tot. A mi m'encanta aquesta cançó. És que a mi m'encanta Dream Theater. Tindria que ser el millor teclista. Red and I Wish. Teclista i guitarrista. Bueno, guitarrista... Ja hi és, ja hi és. Ja hi és. Sisena millor banda, que l'any passat no van... Bé, van editar grans èxits, si no recordo malament, i a part un DVD, que el consideren el segon millor DVD de l'any 2008, el sí. Chaos Emotion. Consideren que... No l'he vist, aquest no l'he vist encara. Doncs hauries, perquè si és el segon, alguna cosa tindrà. He escoltat el... Jo l'he vist... I és bo. I és bo. Jo el recomano que el veieu. No és com l'altre, no? No. Suposo que serà en directe o alguna cosa, no? Segurament. Com la majoria de DVDs. Jo tinc dos DVDs de Dream Theater i... M'agrada aquest apunt, veus? No, però... Sí, perquè, DVDs, perquè és que després parlaré d'un altre que no ho és. Que és una pel·li, o què? Són pel·lis i coses rares. O documentals. L'oferta aquella que vam dir del comentari del DVD de Blind Guardian era... Blind Guardian? No, era Children of Bodom. No, tampoc. No, tampoc. Tampoc hi ha ningú. No, qui no me'n recordo, tio. Sí, era una merda. Tio, no sé. Però que ningú ha dit res, tampoc. No, és veritat, tio. No el volen. No el volen. No, és igual. Que es fotin. DVD de Cradle of Filth. El cremarem. Ja, que sorteamos un DVD. No, el penjaré a la finestra perquè no vinguin les mosques. No és veritat, tio. Vindran farem igual, una foto, és que no hem vist la foto, té una portada molt xula. Sí, bueno, maquíssima. Així, un antiu. John Myung, considerat tercer millor baixista. John Petrucci, considerat tercer millor guitarrista. Uah, és molt bo, tio. Jordan Rutz, segon millor teclista, encara Timo. Aquí les discrepàncies. Sí, i Mike Pornoy, tercer millor bateria. També, bueno, sí, perquè... Sí, molt bé. I per què dèiem allò del DVD, que acostumen a ser directes, però no tots? Perquè els següents protagonistes han editat un DVD que el consideren el desè millor, és el A Finish Summer. L'has vist ja? No, encara no. Però és bo, el recomano. És bo, el recomano. Porta les pintures. Porta les pintures perquè et pintis com els turistes. Ja simplement per això ja et sent el millor DVD. Escolta, millor directe el nou, eh? Sí, o sigui, jo crec que el dia 3 de febrer hem d'anar tots a l'Apolo. Què deies tu abans de Saratoga? Saratoga, és veritat. El dia 21 de febrer toquen a la sala Razzmatazz 2. El problema és que jo no hi aniré, o sigui, em perdré, perquè estaré a la sala Salamandra veient els Pain. Oh, amb el seu final de gira apoteòsica a Barcelona. O sigui, a veure què fan. Veus, és que així, així no potenciem el producte nacional. Mm-hmm. No. No. A mi ja m'han dit que tenen algú pues de nòrdic. Iré a Paint con una camiseta de Saratoga. I ja està, ja potenciaré. Molt bé. Ben fet. Sí, senyor. Jo aniré al Paint amb una samarreta a Finlàndia perquè els taloners són finlandesos. I ja està. Doncs estan considerats els turistes la tercera banda revelació del 2008, tot i que porten en directe des del 2004. Però bé, és igual. Millor banda revelació el 2008. Tio, millor portada. Vuitena millor portada amb la Finnish Summer. I per si poses una tia amb pilotes, segur que ets el número 1 de la portada. Tots ahí, oh, que portada, que pedazo portada. Precisament per això el flyer que estem dissenyant haciendo un bollo ahí, Pocahontas, bueno, haciendo un bollo. Els millors bars i locals metaleros de Barcelona trobareu el nostre flyer a partir d'aquí uns dies. I si en voleu, nos l'envieu per correu. Sí, eh? A contrarreembolso el sello i ja està. Buena. O que puguin parar, eh? I ja està. De moment, els Torches Rise de Turisses. Ja podria ser demà, eh? 3 de febrer, ja us ho dic. Tens unes ganes, xaval. Tinc unes ganes d'anar al concert de Turisses, però brutals. Jo crec que serà un bon concert. Sí, jo crec que ho passaré bé. Jo crec que serà un molt, molt bon concert. Seguim parlant d'un altre grup que alguna vegada han posat, però tampoc és que l'hagin posat molt, i això que diuen que és el desè millor grup internacional, sí, que l'any passat van treure el quart millor disc de tot el 2008, a la Sense of Purpose, i que tenia la millor portada de totes. Per cert, jo he vist la portada i és un trunyo comparada amb... És per això que dic que... No hi ha cap tia amb pilotes ni hi ha res. Hi ha el que surt. O sigui, no, ara mateix no ho sé. No l'ha vist! Però és una cosa... No, sí. Purpurina. La vaig veure... Purpurina? Perquè si tiene purpurina... La vaig veure i dic, a veure... Hi ha peles. Si hi ha purpurina, hi ha peles, tu. Ja està. Si hi ha purpurina, ojo, eh? És de, si és d'aquelles hologràfiques que... Uau, aquella... Hi havia alguns discos que les tenies i dius, com triomfa això. Primers, quan s'ha fet el que guai, no, doncs, holográfico. Doncs a veure, jo la vaig veure i què vols que et digui? Tot i ser senzilla, prefereixo la de Metallica. Sí, bueno. Sí. Tot i ser senzilla... La del Black, de Metallica, que és tot negre. Sí, però si la mires una miqueta contra llum, es veu una serp. Surt la serp. Que aquella està ben trobada, eh? No és no solo gràfica, però... Tenia una portada, rotllo, busca... Tiene purpurina? Tiene, porque si tiene purpurina... No, si tiene purpurina, la peles, eh? Ten cuidado, eh? Cuidado... Una portada, rotllo, busca... La purpurina... No, m'estaria bé. Hòstia, heu vist aquell PowerPoint que no. Per internet? De busca Wally? No. Té purpurina? Té purpurina, ja pela. No. És molt bo perquè vosaltres rebreu un PowerPoint de busca Wally. Sí. Entre los Simpsons. Vale? I et diuen que activis el so. Ja sé quin és. Llavors surt un quadret molt petitó amb quatre personatges del Simpson i allà dibuixat malament el Wally. No? I diuen, aquí ja l'he trobat. I cliques per passar a la següent diapositiva i et diu, a veure si l'encuentres aquí. Surt pantalla completa, tots els personatges del Simpson. Clar, tu estàs allà mirant, i al cap d'uns 20-30 segons et surt la de l'exorcista. Ja. Un crit, però això és típic. Ah, que ja graciós. Ja tens el 4 d'aquests. Sí. I sense purpurina, eh? Que gracioso. Sí. I sense ser hologràfic. La reacció al següent segon és, hijo de puta, que m'ha enviat. Però és que saps lo bo? Que és que a sobre el Wally no hi és. Ja. Que si com a mínim el posessin molt amagat... Tu ets els típics que el va buscar. Me cago en la puta, jo el tinc que trobar. Jo el trobaré. Jo quan posa... I la vaig veure 4 vegades. Quan posa encender el sonido i digo, ¿para qué quiero encender el sonido si...? Sí. Tienes que verlo, perquè potser hi ha alguna cançó. Sí, claro. No, aquí igual i no, sí. No, home, caliente, potser frío, potser frío. Això, o potser t'espantaries més amb una cançó de Patricia Tàpia, que parlarem després d'ella. Està obsessionat, eh? Bueno, de moment... El Marc ha vingut trencador, eh? Sí. De moment... Escolta'm, Inflames. Ens quedem amb Inflames. Reflect the Storm. Bueno, ara que l'heu vist pel Google... En gran es veu millor que en petit. Sí, però tampoc sí, mata. Sí, rotllo raro. Anen molt millors. És molt paranoica, tio. No sé, sí. Potser és per això. És rotllo com viatge de Chihiro, o si sí. Saps, unes plantes per l'oriente. Hòstia, Chihiro, tio. No sé, a mi personalment trobo que n'hi ha moltes de millors que sí. No pas aquesta. Sí. Però bueno. Ostres, ara... No, és que estic mirant això de pobres Dragon Force, que ja... Sí. Tothom té aquí com 6 o 7 coses. I Dragon Force només en té una. Només té una. I no és el millor, precisament, sinó que bueno, és el quart millor. El quart millor guitarrista, el Herman Lee. Chirito, bueno, és molt bo aquest home, eh? Sí. Molt ràpid. És molt ràpid, sobretot molt ràpid. I després la veu de Dragon Force a mi també m'agrada molt. Trobo sí. Que està molt compaginada, sobretot, amb el tipus de música que fan. Exacte. Sí, però sí. No està entre els exacte, primers. El que acabes de dir. No, és que no té res més, Dragon Force. Només aquesta classificació. En canvi, després parlarem d'algú que se n'emporta unes quantes. Que jo crec que algunes... Se les podrien treure. Se les podrien sobrar. Sí, però bueno. No és del seu últim treball, però també és un gran ui, tema. Ui, ocupa 5 minuts, no és? Sí, és un tema curt. Per Dragon Force és un tema curt, haurien estar pocs inspirats aquest dia o algo. Tindria pressa. Tindrien pressa. O 5 minuts o 15, dius. Bueno, fem 5, fem-ne 3 de 5 i ja està. També amb Turisses els veurem el dia 3 de febrer a la Sala Apolo. De moment, Above the Winter Moonlight, que últimament, quan parlem de Dragon Force, totes van pel temps de la lluna, de l'hivern, de coses així. Feeling lost. Germán, pots parar una miqueta, que és que se'm surt la foto bellugada, tio. Això li haurem de dir. Tio, para la mà una mica, coi. No para, tio. La màquina. Li fes una foto i es veuen com 20 braços. Com el déu aquell, saps? Sí, va, un d'aquests. Com el que sigui, jo què sé. Doncs, si els pobres de Dragonforce només tenien... Una. Entre les mil votacions que hi havia... Tampoc ha innovat res, Dragonforce. No, però, bueno, una cosa és no innovar i una altra... O sigui, mira, que diguis que no entra dins dels 10 millors àlbums... 18 té Metallica. 18. O sigui, està clar... Que si a nivell nacional la tornada d'Extremo Duro era una de les notícies de l'any... Sí, però per esa regleta tenia que ser Guns N' Roses, todo, llevárselo todo, Guns. Sí, el problema... 2008, clar, no, sí, Guns N' Roses va treure l'àlbum el 23 de novembre. El problema és que, un, no té tant ressò mediàtic... Com Metallica. Com Metallica, crec jo. Perquè tampoc ha fet tantes grans coses com havia fet Metallica. A mi em sembla Metallica. Que a Metallica li han donat molt de bons. I a l'Axel Rose se l'han passat una mica per la pedra, amb aquest últim treball. Sí. O sigui, sí que és veritat que hi ha molta gent que diu que sí pel disc, però hi ha moltíssima gent que no està gens d'acord amb el que hem fet. Ara, millor banda, Metallica. Bueno, per mi sí. Bueno. Millor disc, el Dead Magnetic, està... Molt bé. Està bé, exacte. Comparat amb el Saint Anger, està tremendo. Home, que s'ha dit, és la polla. Evidentment. Que el segon millor cantant de l'any 2008 sigui James Hetfield. Bueno, té la seva coseta, Per què és Hetfield? O sigui, hi ha gent millor. Té nom. Exacte. Que el millor guitarrista sigui Kirk Hammett. No. Herman Lee està a la riba. Fa un moment, és una Herman Lee, no sé. Que el segon millor baixista sigui Rob Trujillo. Mec! No, però un mec molt gran, eh? Hola, guapo. Un mec a l'Arch Enemy, va. El segon millor bateria Lars Ulrich. No. Si l'han passat el segon no. El primer millor directe. Home, diuen que és molt espectacular, el nou directe. És possible. El que passa és que aquí no els veurem. Quina ràbia. Que es fotin. Dos vegades i a Madrid, i dos dies seguits. I el primer és el 13 de juny. No sé en què cau, però com caiguin dimarts, que peti tot. Serà divendres o... Segur. Això agafem a l'AVE i és un pleasure, eh? Ai, Maria. O sigui, ja està tot escoltat. Quan serà mia? Que... Millor cançó de l'any. En té 3 dins les 10. O sigui, la segona, aquest The Day That Never Comes, el dia que mai arribarà, que és quan mai vindran a tocar aquí a Barcelona. En el quart lloc, el All Nightmare Long, que també l'hem escoltat aquí. I en novè lloc, My Apocalypse, que algun dia la posarem. La segona millor web, home, la web jo l'he estat mirant i està força bé. Perquè per cada disc que han tret, han creat un fondo de pantalla diferent. Ah, bueno. Llavors, tu pots, a dalt a la dreta, em sembla que és, pots clicar i tens com... O sigui, el fondo va canviant, les notícies i tot, està igual, però el fondo canvia segons el disc que tu esculls a la dreta. Uala, quina passada, tio. Uala, tio, que fort. Que puta pijada, no? Uala, tio, que s'ho han currat. Els lectors de la guerra ens diran, uala, nosaltres ho haurem de fer amb el blog. Hòstia, que si ho posis amb pum, sortint allà nosaltres fent coses. Animaciones flash. No, sí. Fotos de pantalla, culo o codo, escoge. Esto es culo, escoge. Diuen que l'heroi de l'any en cinquena posició està James Hetfield. I el dolent de l'any, el número 9, el trobem a l'Ulrich. Pues sí. Malíssimos. Malíssimo. El millor videoclip del 2008, aquest The Day That Never Comes. A mi m'agrada molt el videoclip, és molt bo. Estàvem xerrant l'altre dia que preparàvem les cançons, ho estàvem xerrant i el nen doncs ho deia, ens va explicar tot el videoclip. Tinc que veure'l encara, tinc que veure'l. Jo també. Puta prisa. La segona millor portada per Dead Magnetic, que no té purpurina, però té coses rares que ho semblen. Bueno, vale, va. Al costat de l'ataúd té cosetes. Però si té purpurpurina... Hauria sigut la primera. Si té purpurina, guanya les peres, tu. James Hetfield, tercer millor vestit. No sé els seus gustos. És com el d'Iron, o sigui, com el d'Iron Maiden, sempre van igual. Mira, el millor tros de la cançó. Des del 80 fins ara anem sempre igual. De negre, sense màniga... Perilla, com moltes muñequeres i... I tira que te vas. I segon millor merchandising, això sí, eh? Molta gent amb parxes, xapes, samarretes, sudaderes, cintes pel cabell, muñequeres, tovallons... De tot, xapes... Ja ho he dit. Panyal! Mec! Anava a dir una altra cosa, però he dit xapes. Sí. Chaperos, ay. No, de Becoms, de Metallica. Moment friki. Avui comencem abans. Ah. Avui el moment friki comença abans. Bueno. Ah, amigo. Lora, lora, lora, sí, sí. Veure, si la setmana passada vam tenir dos clàssics, avui tenim dos frikis. No, avisem a l'audiència, no es tornarà a repetir, eh? No, això... Ni dos clàssics ni dos friquis. Això no és jo dos friquis. Em sembla... Espera, espera, va, abans que el Marc comenci no a rajar. No deixeu parlar al Marc! Páralo, páralo! Páralo! Oh. Saps no, que no fa falta cridar, no, Joan? Em sembla que no arriba friqui. Que no? Bueno, home, per lo que és la cançó, és friqui. Ha dit, però digo a la baja, eh? Friqui seria un alto galardón para ella. És que no. Comença, Marc. O sigui, suéltalo. Espera, no, primer posem, en situació la gent, no? Sí. Perquè tampoc començarem a rajar. En situació. Sí. És una pobra noia... Pobra noia, exacte. Pobra noia que li han donat el primer lloc com a millor cantant nacional. Escucha, escucha, escucha. Silencio. No, era un silencio no, profundo. Sí. ¿Quién? No ho sé. No hi ha criteri. Però clar, és que el més bo... És que... Posa'm eco. El més bo... El més bo és que... li donen aquesta posició, aquest guardó, digue-li com vulguis, com a membre de Mago de Oz. Quan no lo és. Quan no ho és. Ha fet moltes col·laboracions amb Mago de Oz, però no és membre de Mago de Oz. Senyors de la que arrenquem a l'informat ja esteu. Si entreu al MySpace de la Patricia Tapia, que podria estar sorda com la Idem... No, no, és com que per mi... Com està bona, per que no l'he vista. Per mi està entredit en anys, eh? Sí. Ja t'ho dic jo, eh? Jo crec que aquesta tia canta així de malament perquè és que no se sent. No se sent. Està sorda com una tàpia. És que canta malament, que no té ni grup propi. No la quieren. Bueno. És que n'hi ha purpurina. Como raja. Ten cuidado porque... N'hi ha vaselina. Sí, le pones purpurina... No, és que és impossible, vull dir. És com si un càsting d'aquest programa, d'aquest realities, sí, que surt quatre gilipolles cantant... No, com la tia que ja acaba de cantar el We Love. We love, a we need together. Què diu aquest, ara? No sé, no sé. Tu deixa que... Te apetecía cantar. Abrutat, ja abrutat. Ah. És massa tard, ja. Porta tot el... Que l'heu donat menjar. Porta tot el... Claro, tu rajando, tot el programa, no. Tot el programa, volem cantar, diu, pues ara me suelto, ara me suelto. És la mia. Ai. No, no, és que, és que no, no, a mi no m'entra el cap, vull dir... Tan malament està el panorama... Tranquilo, Marc, tranquilo. És que no hay... Femení, espanyol? No, no, i mira que n'hi ha, n'hi ha molts grups. No, no. Què dir, pones a Dover? No. Hòstia, pues sí, abans sí, tio. Abans. Sí, no és menys. No, és igual, m'és igual. No, però... M'és igual. Però sí que hi ha, grupets, a veure, no... no. Clar, no es coneixen tant com grups estrangers que cantin dones, els d'aquí, però bueno, n'hi han. Sí, sí, María Jesús Acordeón, sí. Jo què sé. Escolta, per què no poses la cançó i després rajem? Sí. És que no es pot ni considerar cançó, és que no. Bueno, és una versió... Fa mal a les oïdes. És una versió jo, de Jo ho sento, trec els cascos, dimiteixo. No. Doneu-me el finiquito que me'n vaig. És una versió de Mike Oldfield que espero que mai l'escolti. Escoltem aquest... Mike Oldfield se está revolviendo, madre mía. Com diuen en una pel·lícula, Fort Farlane diu Mike Oldfield se revolvería en su tumba si no fuera porque aún no está muerto. Se perdió a lo lejos en la noche, su sombra brilló dentro de la luna, quizás su voz jamás se borre, su sombra brilló dentro de la luna, y nunca sabrás lo que fue de él. Si recuerdas todo lo que fue real, este sueño no acabará. Escuché un susurro entre la niebla, su sombra brilló dentro de la luna. Tu canción sonaba en mi cabeza, su sombra brilló dentro de la luna. Nunca supiste por qué quiso cambiar todo aquello que era tal cual y jamás pudiste sueño no acabará. Jamás podrán que tu sueño deje de ser real. Jamás harán que un sueño pueda morir. Todo cambia de repente. Su sombra brilló dentro de la luna. Sentí su voz entre la gente. Su sombra brilló dentro de la luna, quizás hoy todo me va a cambiar, todo volverá a empezar, si te acuerdas solo lo que fue real, este sueño no acabará, jamás podrán que tu sueño deje de ser real, jamás harán que un sueño pueda morir. Jo tinc ganes de que Mago de Oz tornin en concert per anar-lo a veure. A veure si ve la Tàpia i portar un bon cantant d'ous i tomàquets per fotre'ls-hi pel cap. És vergonyós, vull dir... No, vergonyosa. No, espera, no ho sé ja. Jo ja no ho sé. Tindria que veure-ho, tu. Jo crec que a la revista Kerrang han posat a Patricia Tapia com a membre de Mago de Oz perquè estiguin a totes les categories. Mago de Oz té en el top 10 de totes les categories. Millor grup, millor portada, millor... Va, home, va. Anem amb una cantant que sí que... Sí. Aquesta sí que ens agrada a tots. Ponlo. Ai, home, que rica. Ai. Va. El Joan no sap de què xerrem. Sí, sí. Ai, home, que rica. Pues sí, aquest ets tu. Ja, però és que no me da tiempo a ponerlo. Pues no el posis, és igual. No enganyis els nostres, la gent que ens escolta. Millor cantant femenina. Setena millor, perquè recordem que la primera era l'Àngela Closo. No tengo unos dedos tan ágiles como para buscar... I la millor vestida. I millor despullada, Nando? I millor desvestida, també. Ella és la Cristina Scavia, cantant de la Cuna Coil. Ai, home. Impressionant. Amb ella acomiadem el programa d'avui amb una versió que vam trobar i que està molt i molt bé. A tal de 3 anys. A tarda, a tarda. Ja està, Joan. Però saps una cosa? Tinc una cosa que li agradarà al Marc, perquè per la Patricia Tàpia també tinc un. A veure... ¡Viste a la mierda! Pues sí, molt encertat, Joan. Com ara ens escolti la Patricia Tàpia, doncs... De bon rotllo, que aquí estem de cachondeo. Sí, no. Un beso, guapa. Bueno, Marc, bona nit. Bona nit, Marc. Bona nit, Joan. Bona nit. Bona nit, Nando. Bona nit. Bona nit a tothom, i ja sabeu, calimetal.blogspot.com, calimetal.radiodiana@hotmail.com, ens busqueu al Facebook, ens busqueu a MySpace, busqueu-nos a tot arreu. Al Lobo, també. Que allà ens trobareu. Ens trobareu al Lobo, ens trobareu al bar al Fondo de Gràcia, ens trobareu a tot arreu. Allà jugant uns dardos. Dando vueltas por Barcelona. No, és igual. Estem en tot lado. Estem a totes bandes. Som com Déu. Exactament. Dios en todos sitios. De moment, disfruteu del silenci i fins la setmana que ve.